NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Denemarken zegt dat ze een terroristische aanslag hebben verijdeld. Er zijn 4 mensen opgepakt. 1 van hen is aangehouden in Nederland. De groep zou een aanslag voorbereiden. Verdere details zijn nog niet bekend. De Russische president Poetin heeft in zijn jaarlijkse tv-toespraak gezegd dat hij hoopt op een gevangenenruil met de VS. Er zouden dan 2 Amerikanen vrijgelaten kunnen worden als de VS voldoet aan voorwaarden van Rusland. Het gaat om journalist Ivan Gerskovich van de Wall Street Journal en ex-marinier Paul Whelan. De grootste provider van Oekraïne heeft nog altijd last van de grote cyberaanval afgelopen dinsdag. Miljoenen klanten zitten daardoor nog steeds zonder telefoon en internet. Provider Kyivstar heeft nu vooral ingezet op het herstellen van het telefoonverkeer. De verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot is failliet. De start-up begon als een duurzaam alternatief voor de supermarkt. Klanten konden producten kopen die ze in glazen potten kregen geleverd, in plaats van verpakking in bijvoorbeeld karton of plastic. ANWB verkeersinformatie. Door een kapotte auto op de A35 Enschede richting Zwolle staat 4 kilometer file tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. De vertraging is 10 minuten. Een uur vertraging wel op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Knopend de Baars in 12 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch via de A2 en A65. N35 Zwolle-Almelo door die kapotte auto bij Wierde-West 3 kilometer file en een kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tegen 2 is er hondennieuws uit Italië. Maar we beginnen bij de mensen. Als de Europese Unie geen perspectief biedt aan de landen op de westelijke Balkan, dan neemt de invloed van China, maar ook Rusland, daar alleen maar toe, is de verwachting. Wat heeft de EU de landen daar te bieden? Zeker nu de spanningen tussen Servië en Kosovo weer hoog zijn opgelopen. In Servië zijn komende zondag verkiezingen, daarvoor ook uitgebreid aandacht. En door de aanhoudende bombardementen en het oorlogsgeweld raken veel kinderen in Gaza getraumatiseerd. De stichting Hoop probeert hulp te bieden op afstand. Straks een reportage. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Zondag gaat Servië naar de stembus. En ook vanuit Brussel worden die verkiezingen nauwlettend gevolgd. Vanuit de Servische hoofdstad Belgrado spreek ik met verslaggever Marjolein Koster. Welkom, Marjolein. Ja, goedemiddag. Marjolein, komende zondag dan zijn er parlements- en lokale verkiezingen in Servië. En nou is het nog maar, ik geloof, 20 maanden geleden dat de Serviërs een nieuw parlement kozen. Waarom zijn er nu alweer verkiezingen daar? Ja, dat heeft alles te maken met de 2 massaschietpartijen die in mei hebben plaatsgevonden. Eén daarvan was op een middelbare school in Belgrado, in de hoofdstad. Nou, in totaal zijn er 19 dodelijke slachtoffers bijgevallen bij die schietpartijen. En daar is eigenlijk afgelopen maanden heel veel protest over geweest. Omdat mensen ook wel de regerende, de huidige overheid daarvoor verantwoordelijk houden. Dat die overheid een cultuur van geweld heeft gecreëerd waarin dit kon gebeuren. Die protestbeweging had allerlei eisen, zoals het aftreden van ministers, et cetera. Aanpassingen in de media. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar uiteindelijk zijn er dus wel nieuwe verkiezingen gekomen als een soort laatste hoop dat dat dan iets zou kunnen oplossen. Dus de oppositie heeft zich verenigd in een coalitie genaamd Servië tegen geweld. Een heel brede coalitie van groenen tot conservatieven, begreep ik. Maar eventjes die cultuur van geweldverheerlijking. Wat is het aandeel van de regering Vučić daarin? In hoeverre kun je hen verantwoordelijk houden voor die schietpartij bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Hè? Want aan de ene kant waren het misschien eenlingen die op allerlei verschillende manieren hiertoe gekomen zijn. Maar zeker eigenlijk de tweede schietpartij, die vond in een klein plaatsje onder Belgrado plaats. Daarvan zeggen mensen, ja, deze man was bekend bij de politie. Er liepen al allemaal zaken tegen hem. Maar op een of andere mysterieuze wijze zijn die elke keer zijn die zaken laten vallen. Waarschijnlijk omdat hij connecties had met de huidige overheid. Deze man had ontzettend veel wapens, munitie, veel meer dan is toegestaan. Dus daar heeft de overheid gewoon heel veel fouten gemaakt. Dat ze die controles niet goed hebben uitgevoerd. Hmm. En bovendien is het dus, die geweldscultuur is iets wat heel erg speelt in de Servische media. In de tabloids, in reality series. Daar wordt dus, er zijn wel regels dat je dat er geen openlijk geweld of hate speech mag zijn in de media. Maar media die dit wel doen, die dus die regels overtreden, die worden ook niet bestraft. Nee. En daar is dus wel de overheid verantwoordelijk voor. Deze oppositie voert dus vooral campagne tegen die geweldscultuur die volgens hen ontstaan zou zijn onder president Vučić. Vučić is president. Bij deze komende parlements- en lokale verkiezingen staat hij zelf alleen niet op het stembiljet. Toch speelt hij een heel prominente rol in deze verkiezingscampagne, begrijp ik. Hoe komt dat? Ja, zeker ja. Dat is ook wel omdat hij populairder is dan zijn partij. Dus het is natuurlijk ook gewoon een manier om ervoor te zorgen dat, dat zijn partij wel macht behoudt. Het mag eigenlijk niet dat hij zo prominent aanwezig is in die campagne. Maar eigenlijk is het wel gewoon een campagne: stem je voor of stem je tegen Vučić. En dat is natuurlijk ergens ook wel zo. Want als zijn partij in het parlement veel stemmen verliest, dan wordt het wel lastiger om die macht te behouden. Dus het wordt wel in de praktijk, is dat het stem je voor of stem je tegen Vučić. En nou lees ik in analyses een ander belangrijk punt waarin die oppositiepartijen elkaar vinden, is dat zij voorstander zijn van het Servische lidmaatschap bij de Europese Unie. Maar daar is de partij van Vučić officieel ook voor. Hoe zit dat dan? Ja, dat is wel interessant, want eigenlijk speelt de Europese Unie totaal geen rol tijdens deze verkiezingen. Officieel is bijna iedereen voor lidmaatschap van de Europese Unie. Dus in dat punt heeft het ook niet heel erg veel zin om elkaar aan te vallen. Maar wat bijvoorbeeld de oppositie zegt is, je hebt mensen die, ook mensen in de bevolking, Servische mensen die niet zoveel zien in een EU-lidmaatschap, omdat het toch wel symbool staat voor het Westen, waar zij dan niet zo fan van zijn. Maar ook de mensen die eigenlijk heel erg voor toetreden tot de Europese Unie zijn, die zijn eigenlijk heel erg gedesillusioneerd. Ik kreeg het voorbeeld dat volgens mij ongeveer anderhalve maand geleden was von der Leyen nog op bezoek hier in Belgrado. De commissievoorzitter. Ja, precies. En dat ze eigenlijk Vučić en zijn regering prijst voor hoe hij een juridisch systeem heeft beter heeft gemaakt. Hoe hij de persvrijheid zo goed waarborgt. Terwijl dat absoluut geen punten zijn die hier ook echt, verslagen leest, dan is dat helemaal niet het geval. Dus oppositie heeft zoiets van, waarom doet de Europese Unie zo? Hè? Waarom blijven zij zo graag Vučić de vriend houden? Want op deze manier heb je dus ook dat de mensen die juist heel erg voor Europese toenadering zijn, gewoon een beetje cynisch worden. En de oppositie zegt dus op het moment dat wij de Europese Unie als een thema neerzetten tijdens deze verkiezingscampagne, dan voeren we bijna campagne voor Vučić, omdat we dan al die mensen die voor EU-toetreding zijn een beetje kwijtraken. Nou zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, zij riep dinsdag op tot eerlijke Servische verkiezingen, waarin kandidaten allemaal gelijke toegang tot de media zouden moeten krijgen. Wat is de aanleiding voor die zorgen over een eerlijk verloop van de verkiezingen, die ook Baerbock dus uitsprak? Waarschijnlijk dus omdat ze absoluut niet eerlijk verlopen. Er is een onafhankelijke observatieorganisatie die allerlei data bijhoudt. Dan zie je bijvoorbeeld dat de huidige regering 75% van de zendtijd op televisie op primetime heeft. En alles wat oppositie heeft, heeft maar 25% van die zendtijd. En televisie is heel belangrijk in Servië. Veel mensen kijken daarnaar. Wat deze onafhankelijke observatie NGO ook zegt, is, wij maken ons heel erg zorgen om de druk die wordt uitgeoefend op mensen. Bijvoorbeeld als je niet op ons stemt, op de regerende partij van Vučić, dan word je ontslagen als je op een school werkt of bij een lokale overheid. Er wordt gesjoemeld met de registratie van stemmers. Er zijn ongeveer net zoveel stemgerechtigden als dat er inwoners zijn in Servië. Dat kan natuurlijk niet, want er zijn ook heel veel mensen jonger dan 18. Er zijn ook mensen geregistreerd die, die bijvoorbeeld al overleden zijn of in het buitenland wonen en eigenlijk niet meer stemgerechtigd zijn. Hmm. Dit kan allemaal omdat de regerende, de huidige regering, gewoon heel erg veel macht heeft om dat soort dingen te doen. En in de peilingen gaat Vučić's partij vooralsnog op kop. Maar ik begreep dat ze wel een serieuze kans maken als uitdager als het gaat om de verkiezingen in de hoofdstad Belgrado, hè? Hoe zit dat? Ja, dat klopt, ja. Allereerst zijn peilingen hier echt absoluut onbetrouwbaar. Dus het is echt heel erg moeilijk om te zeggen wat het gaat worden. Landelijk, de meest betrouwbare peiling die er nog is, zegt dat de partij van Vučić en die coalitie landelijk op 40% zitten en de oppositiecoalitie op zo'n 25-26%. Dus dat verschil is zo groot dat we niet verwachten dat er op landelijk niveau dat ze hem kunnen verslaan. Maar hier in Belgrado, waar dus ook afgelopen maanden al die protesten zijn geweest en waar echt wekelijks duizenden mensen op afkwamen, zie je wel dat er heel veel steun is voor die oppositie. Mensen zeggen ook, die schietpartij heeft er echt voor gezorgd dat mensen een soort in hun basale behoeften van veiligheid geraakt zijn. Dus dat ze echt zien van, ik had voorheen een oké leven. Er was corruptie, maar oké. Maar nu voel ik me niet meer veilig. Ja. En zie je dus ook dat het een soort bredere anti-Vučić-stem is, anti-huidige regering. De oppositie is er zelf van overtuigd dat het ze echt gaat lukken om hier een meerderheid te halen. Maar eigenlijk is dat dus heel erg lastig te zeggen, omdat we daar helemaal geen peilingen over hebben. Dank Marjolein. Meegeluisterd vanuit Brussel heeft EU-correspondent Clara van der Wiel. Clara, gisteren was er een ontmoeting van de regeringsleiders van de Europese lidstaten met een aantal Balkanlanden, waaronder Servië. Wat was dat voor top en waarom was die gepland voorafgaand aan die belangrijke EU-top vandaag en morgen die plaatsvindt? Ja, die top was er inderdaad. Vučić was er zelf niet. Die had te druk met campagne voeren. Hij stuurde zijn premier Ana Brnabić. Die top die wordt eigenlijk op reguliere basis gehouden. Maar het is zeker geen toeval dat die aan de vooravond komt van die andere belangrijke top, waar het ook over uitbreiding gaat, bijvoorbeeld met Oekraïne en Moldavië. Omdat dat uitbreidingsdossier staat natuurlijk weer heel hoog op de agenda sinds de oorlog in Oekraïne. En het is ook wel de EU, daar is het belang ook wel doorgedrongen van dat het belangrijk is om die Balkanlanden eigenlijk ons een beetje aan de borst te koesteren. Juist omdat we bang zijn dat er anders Russische invloed, Chinese invloed het daar overneemt. Dus het is belangrijk om ze af en toe hier uit te nodigen om te laten zien, wij denken ook nog wel aan jullie. Maar komt toetreding van deze westelijke Balkanlanden tot de Europese Unie en dus ook Servië onder Vučić nu dichterbij? Iedereen benadrukt hier altijd, het is merits-based. Oftewel, het gaat puur en alleen op je eigen merites. Als je zelf de hervormingen doorvoert waarmee je dichter bij de EU komt, dan kun je stapjes gaan zetten. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd een politiek proces. Dat zie je nu bijvoorbeeld. Hè. Oekraïne zit nu in de wachtkamer. En dat betekent eigenlijk ook dat ook die Balkanlanden weer meer in de spotlight komen. En dat die ook opeens weer een beetje stapjes aan het zetten zijn. Als het om specifiek Servië gaat, dat loopt niet heel erg lekker. Om al die redenen die Marjolein net al heeft genoemd. Het gaat daar niet goed met de rechtsstaat. Het gaat daar niet goed bijvoorbeeld met de persvrijheid. En dat betekent ook dat ze een beetje vastzitten. Maar tegelijkertijd betekent die beweging richting uitbreiding wel dat ook bijvoorbeeld andere Balkanlanden wel een beetje stapjes aan het zetten zijn. Bijvoorbeeld nu Bosnië. Er zijn EU-landen die vinden van als wij nu iets voor Oekraïne gaan doen, dan kunnen we eigenlijk die Balkan niet vergeten. Dan moeten we ook in ieder geval een Balkanland wel een stapje laten zetten. En dat concentreert zich nu die discussie rond Bosnië. Ja, maar je zegt het net zelf, hè? Als de EU niet voldoende over de brug komt, dan staan China en Rusland klaar om in het gat te springen. Wat is jouw indruk? Heeft de EU gisteren nou genoeg geboden? Ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Als je de Balkanleiders, als je goed naar hun luistert, dan klinkt het toch altijd wel een beetje vrevel. We worden wel heel lang in de wachtkamer gezet. En dat is natuurlijk ook zo. Sommige landen zitten al tot 20 jaar in die wachtkamer. De EU heeft gisteren ook wel een nieuw soort van investeringsprogramma aangekondigd. Waarin ze eigenlijk zeggen van, als jullie voldoende hervormingen doorvoeren, dan krijgen jullie ook alvast een beetje toegang tot onze interne markt. Dan komen er ook allerlei Europese investeringen jullie kant uit. Dus ze doen echt wel hun best. Tegelijkertijd toont ook bijvoorbeeld wel het voorbeeld van Viktor Orbán. Dat zelfs als je landen, ja, zelfs binnen de EU haalt, dat dat niet betekent dat ze per se, ja, een soort van die verlichte weg richting democratie en rechtsstaat helemaal gaan doen. Nee. Dus het blijft wel een heel lastig dossier. Jij blijft die belangrijke Europese top daar vandaag in Brussel volgen. Dankjewel, Clara van der Wiel vanuit Brussel en Marjolein Koster vanuit Belgrado. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Bij de aanhoudende bombardementen op Gaza door het Israëlische leger zijn ook veel kinderen slachtoffer. Suzanne Groothuis van de stichting Hoop maakt al jaren kunst, theater en muziek met getraumatiseerde kinderen in Gaza. Verslaggever Edwin Koopman sprak met haar in Brussel. Warming up, yes. En dumping. Palestijnse kinderen springen en dansen onder begeleiding van Suzanne Groothuis in Gaza. Dit was nog voor de aanslag van Hamas op 7 oktober. En nu loop ik met Suzanne in Brussel langs een expositie van tekeningen. Wat zien we, Suzanne? Het is een expositie van tekeningen van jongeren, jonge tieners uit Gaza. Die is gemaakt afgelopen zomer, in augustus. En dat was toen het idee om in Brussel een event te doen rond Palestijnse cultuur. Dus de kinderen hebben dat gemaakt speciaal voor Brussel. En wij hebben hen toen gevraagd, wat wil je delen met Brussel? En ze dachten, we willen graag laten weten wat onze dromen zijn. Op welke manier zie je in hun uitingen wat ze hebben meegemaakt en dat het inderdaad ook een soort manier is van afreageren? Nou ja, het eerste is als je een kind vraagt om gewoon iets te tekenen zonder opdracht, dat bijna altijd direct naar boven komt. Het is iets waar kinderen automatisch over beginnen. Wat zie je dan? Over bombardementen, over mensen die ze zijn verloren, over in je huis zitten. Ook, je ziet veel donkere kleuren, weet je, veel gevechtsvliegtuigen. Ook dat ze niet naar buiten kunnen, dat is een thema wat heel veel terugkomt. Je ziet ook mensen die juist tekenen, of kinderen die juist tekenen, dat ze wel in een ander land zijn. Bijna alle kinderen van Gaza hadden al voor deze oorlog een vorm van trauma. Ze hebben natuurlijk al 5 oorlogen meegemaakt in de afgelopen jaren, maar ook trauma rond heel veel andere problemen die daar zijn. En als je dan met kunst werkt, dan komen die dingen vanzelf wel boven. Vooral na de oorlogen, we hebben dat gezien in de oorlog van 2021... dat kinderen totaal geblokkeerd zijn. Dus die zitten op een gegeven moment alleen nog apathisch voor zich uit te kijken. En dan is juist theater, dans, muziek, dat zijn dan dingen die heel erg helpen, omdat je hoeft niks te zeggen. Je hoort de muziek en je wordt uit je stoel getrokken om te dansen. En dan begin je te lachen als kind. En als dat lachen, dat is ook iets fysiek. Hè? Als je gezicht lacht, dan gebeurt er ook iets in je lichaam. En we hebben echt moeders bij ons gehad huilend, omdat ze zeggen, voor mijn kind heeft voor het eerst in weken weer gelachen. Hoor jij van de mensen in Gaza wat er gaande is op dit moment? Ja, als ik daar ben, zit je natuurlijk ernaast. Maar ook als ik in Nederland ben of in België, dan hoor ik heel veel van die mensen. Ik heb altijd contact. En zelfs nu met de oorlog, omdat ik nog een Gazaans telefoonkaartje heb. Dus ik kan met heel veel mensen nog sms'jes sturen. Dus ja, het is heel heftig. Het is echt onmenselijk wat je hoort. Weet je, mensen die, die hun familie kwijt zijn, die geen eten hebben, die het koud hebben. Omdat ze veel mensen uit het noorden bijvoorbeeld zijn gevlucht in hun zomerkleren. Maar ondertussen is het winter. Maar ze mogen niet terug om iets warms te halen. Er is ook niks meer te koop. Dus ja, de verhalen die je hoort zijn echt schrikbarend. En omdat je de mensen zo goed kent, komt het des te harder aan. En dat maakt het nu extra moeilijk natuurlijk. Maar ook extra, geeft ook extra motivatie om daar iets voor te doen, voor als dit over is. We lopen hier langs de kindertekeningen op deze kleine expositie hier in Brussel. En hier de surfer, Ali. Prachtig trouwens, heel mooi. Het is echt mooi driedimensionaal gemaakt, hè? Ja, hij heeft een surfer getekend, want ze wonen aan de zee, maar daar wordt daar niet gesurfd. Ze hebben weinig golven. Dus hij wil heel graag surfen. Maar Ali is ook iemand waar ik nog heel erg mee in contact ben, die heel erg deelt over hoe het gaat daar. Wat natuurlijk ontzettend moeilijk is. Dus hij vertelt dat hij nu al weken geen echte maaltijd heeft gehad. Of een jongen van 17 er nog groeit. Hij is dus vrij zwak, ze hebben geen water. En ze zijn natuurlijk heel erg bang, vooral als die bombardementen bezig zijn. Je kent alle 11 jongeren. jonge artiesten die hier hangen. Wat hoor je nog meer? Nou ja, ik heb contact nog met twee. Eentje, dat is echt een prater. Die praat heel veel, een meisje, heel veel. Maar die is nu heel stil. Dus af en toe krijg ik, ik ben nog oké. Maar ik weet dat zij heel veel familieleden in één keer is verloren. Dus ja, hoe haar psychologische staat is, weet ik niet. En dan Ali, die probeert bijna elke dag iets te laten weten. Die komt ook met een opdracht. Hij heeft ons bijvoorbeeld gestuurd. Hij zegt, Suzanne, ik weet wat jullie moeten doen. Ik zeg, oké, zeg maar. En heeft hij een lijstje gemaakt van hoe zij leven in Gaza in een dag. En hij zei, kunnen jullie allemaal in Europa niet één dag proberen om te leven zoals wij nu, tijdens die oorlog? Dus hij zegt bijvoorbeeld maximaal 1 liter water per dag. Hij zegt, probeer ergens bloem te vinden en een vuur te maken en zoek maar hoe je daar dan brood van maakt. Hij zegt, bouw een tent van dekens en zit buiten in de regen, kijk hoe dat is. Hij zegt ook, neem geluiden op of zoek geluiden online van bombardementen en speel die heel hard af en probeer je dan in te beelden dat het echt is. Dus hij probeert ons ook te motiveren om meer te leren over wat hij meemaakt op dit moment. Dit zijn geluiden van bombardementen die hij zelf kort geleden heeft opgenomen van webcams in Gaza. Er vallen bommen, er zijn duizenden kinderen gedood. Het aantal kinderen met trauma's moet gigantisch zijn. Ja, er zal niemand in Gaza zijn zonder trauma. Het is zo intensief, zoveel mensen verloren en zoveel huizen kwijt. En de hele stad, alles ziet er anders uit. Niks is meer hetzelfde. En dan moet ik ook zeggen dat Gaza ook bekend staat. Echt als een plek waar kunst heel belangrijk is. Ook al voor dit gebeuren. Gazanen zijn altijd bezig met of gedichten schrijven, of schilderen, of tekenen. En ik sprak toevallig gisteren met iemand die werkt in het ziekenhuis in Khan Younis. Ook met kinderen, een van onze docenten, normaal gesproken. En die is nu bezig met een expositie te maken van 600 kinderkunstwerk. Want ze hebben geen eten, ze hebben dorst, ze zijn bang. Ze kunnen bijna niet lopen omdat er zoveel mensen zijn. En toch zijn ze kunst aan het maken. Omdat het is gewoon voor hen echt een eerste levensbehoefte om dat te doen. En wat hij doet met die kinderen is bijvoorbeeld hen vragen om hun dromen en wat ze plannen voor de toekomst, om dat te schilderen. Want hij zegt, zij moeten nu even beseffen dat er nog een toekomst kan zijn. Want ze zitten zo in een soort andere wereld dat ze denken, de oorlog gaat nooit meer stoppen en we gaan allemaal dood. Maar hij probeert door kunst die kinderen te laten nadenken over dat er nog een toekomst is, dat dat komt en dat ze daar iets heel moois kunnen doen. Dus dat ze daar ook iets nog naar uit kunnen kijken. Een reportage was dat van Edwin Koopman. Buitenland uitgelicht. Loro sono i due paurosi, Bonnie e Clyde. Sono tutti i cani del comune di Ciudadecchia, ma loro sono terrorizzatissimi. E intanto ve li presentiamo per quel che possiamo. We horen hier hoe een medewerker van een Italiaans dierenasiel haar honden aanprijst. Juist in deze periode houden dierenverzorgers hun hart vast, want zoals elk jaar worden weer puppy's als kerstcadeau onder de boom gelegd. Maar zodra die puppy groter wordt, is de eigenaar er niet altijd meer even blij mee. En dat leidt dan tot overvolle dierenasiels. Een gemeente ten zuiden van Italië was daar zo klaar mee dat de burgemeester nu een oplossing heeft bedacht. Collega en Italië-kenner Sonja Pleumekers, welkom. Ja, vertel, wat heeft die burgemeester bedacht? Ja, inderdaad. In Capaccio Pace toen waren ze er zo klaar mee. Dat is de gemeente. Ja, dat is de gemeente waar we het over hebben. En daar zit het asiel dus ook overvol. En die burgemeester was er zo klaar mee. Hij zegt, het kost veel te veel geld. We willen zorgen dat mensen die honden gaan adopteren. Dus ze hebben een hondenbonus in het leven geroepen. Dus voor elk adoptiegezin dat kan aanspraak maken op €300 per jaar en dat 3 jaar lang. Als je dus een hond uit het asiel neemt. Ja, precies. Ja. Daar staat wel wat tegenover, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je ook goed voor die hond zorgt en geen misbruik van deze regeling maakt. Dus er komt regelmatig een dierenarts op bezoek en zelfs de politie om te controleren dat die hond in goede omstandigheden verkeert. Maar ja, dat kost ook weer geld, lijkt me. Ja, dat kost inderdaad ook geld. Maar blijkbaar kost het nog meer geld om die honden in het asiel op te nemen. Ze zeggen dat dat wel bijna €1200 per jaar per hond kost. Dus dat loopt echt wel aardig op. Dit is dus één gemeente. Maar hoe zit het in de rest van Italië met dit probleem?